Ezvit pennat vornugen. Idalr on meneburien. Sclerret gant an eteo o skedi, e welis dremo ar forbonet sevezedol o zeledouzin. Chwer a chome an e, rag mar o war real. Rui o ar penno gant ar rom o dewa lonket nemet unan hepkeen, gwa livet a stelenet a bwenebet. Hennes marat, a war martolo d'or boa glazet da bridon ar salbraz. Evelse e reonler edont, a ganto o mol bourveio, ar barra, a hexal, betek zo keen ar varelia drom. Ar pez am glahar a sarmuyon, a voe no dewa ket a brisonidi, a lahe dewa be gante va binonet? Anna devoe di ke mese, ak, an kenye dol la fal galonet, e moe keun braz do be an dileze de l'herbe an chomet da stourm a da vervel ganto. Silver a oa azir war ar varelia drom, I beroket gantan war iskoa. Dougon a rebo pre d'an dilat kran a oa gantan an dematuez do havo da rion ler. Met, mastare de vant, a roget gant driz a sper na c'hoarjo. Distronket da tretet de kaviz rem, hag evel priderie dispiret. Ah anta, mion. Setu Jim Hawkins, deude da ober ar weladen dem, seven trie kemese deus da beurz va vot, a plijadur ar ez dem. Tevel a riez da leunia e gant butun hag e c'houlin a zo neteo di dana. O treiz deus e botret, il a varz. Azeet, mou pit, hag ne ket red er chom en ouza dir a gant notro Hawkins, o tigari a rae me war. Hag e kendalraz evelen, koude bion chachet war e gant. Evese e c'hout deut, Jim. A boe ma san veyan, e c'houz on mar de c'hout ur pot fin, met bat e don gant da zon e ligez en un tous. Ha viskoaz e eus plije din o tigazi de jonge leus ar pot dilu eo bet pa vant divan hañ. Va c'hoant na oa o beurreur gwaz a c'hoant, hag un den gentil ken deleze gani da gav di lo deus an tenzor. Harpet va hen gant ni deus ar voger, e zelen gant hard yeges de silver, daoust an enkrez a vin e va halon. Je leo bremañ va ali, eme silver. Nout ke mui evit distrei davet da vignon let kouz. A habiten smolet a zo ur martolo deus a henta, en an zao aran, met gwal striz war an urz vart, hag an doktor laise en eus lavar di iunan neus neb fiyans da gaudenout an edout nemet eo lake pot dirha da di dalve. Setu, mani vike di gemeret gant an dutse, hag eran ki pe chom da un, pe zagavi gwal zig avanden, pe don a du gant a habiten silver. Betek neus eta, en em diskwele an trao beyan war o zumad. Beo e oa vaminon de tak, e poan, e kreziz o dewa kason di diwi. Ne ke re din digaz dit de jonch a hout e triom daouan, a genel rasan tan fe dour kouz. A re dit da hout e eus amzer evit o bar da zibep. Ya, amzer a roam dit kemen ma kari, a kemen se selvi ma res kavan den dem, ar pez nizis plich kedi. Ur gourd gouz avarou, a zantan ni gomzo, Evit o da zeblant tout zeder hag igart. A respondat le an aze? A holenis. A rog disklar ya der va jonch, me gret e meus ar gwir da hout pep doare, petra re d'amman, a pele reman va mignonet. Goud an doare oa petra re maman, pa nous on kenon munan, e me union deus ar botret. Zer da skudel te? A c'hore men a silver, gao i voiz. Ne eus nemet tevel, pa ne ket dit da gomz. Ha vas ket dian, e la varas. Zilao, Jim. Der vintin abri, te tu as un doctor, ur bagnel gwen in izan, da ober ur welad en dem. Trubar de dorbe, te mian, e de kuid al listre. Nor boa a tol e devez ebet betegnaz erak, ur borne ur boa evet, a kan le dor gant oen, digaz an traoù. A, pa zel jom deus ar mour, ne do mui al list war nan, bol hoion, ma piche gwel en aze ar gerseye no de war narziad en man. Ur maha da voe kinnig e di gant an doktor. Ali e voe mbun om daou di war iben a setu penonz e loskas gant em a re an ler a kemen traz oe bar talade a bara a hiksal a rom a ga hun tan o dewa kemen a band a zastu ma da vernia. Felo da rez di gout pet dene d'on kroas hag e tiskla yaz di na chome ne neme trigwas di varan a gud an glazet. Ne voe ne band o handout ur mahat a gevit gwir pa gomzis di war da ben E la varz an doktor na oa ke nehet gandit, ken didal ve ma hout, me an, hag e haltez mont gant an diaoul. Setu ol ar pizama da la varz dit, ma rankan ober vadib, e me on, teut ner skalon di. Set urman ar pez a glev ar gani. Kolor da heus a list a kolor an tinzor. Me, eus barikan an avalo, e an ini a glev a zan tol trub ar dupa eginet, Hui, John, Dick Johnson, Hans, a zo bremañ estrad ar mour. Hag e hontas da benn war weletan. Me, e, a dro ras kordon an eur, hag e miras a list, hag a lahas a ri a wawari bourse. Me, ie, hag a zan Hispaniola da guzet de lir na gavor biken. No toujan ket mur e ge de ruibuen a va laha a relor pa garor. Hogan, diwalet da ober an torfet rak, pa vez ur barnet evel prezerien vour, o po eom deus un test a bouiz to tizan mant ar galiz varn. Ne vern ket der bihan un an mur pe ne beutor, ma teze, met o pe dionj da esper non ini a vo gwez to savetei pa vo menek do laka deus ar post krouk. Tivel a ris ar gant daoulag a dispont e zelist eus an alionet, alvaonet, a sebezet. Simudet e oant ya din, da gentan, ne dintas grik. Morgan vat, ne zale a sket da zilan pa d'war du enon, gant i gontel. Ha set ur man vitan, a harmas in kounaret. Jim me, en war an vit ki du. War da giz a buen, a gria Silver. Pe da leer a zamanto. Pe traoun, Morgan, ne me d'ar martolot. Me e a habit un amant de nerai an distera drog da potse e ma vefe kastiet gani. Daoz ta ma e gwir en eus jim c'hoari et troiou kam nouzim ma zalek an ozeus ma leer as karten Billy Jones. Kila a rias Morgan, men a rial, drog eno a c'hoanius. Pignet an or, o troane, a c'hoelina Silver. En eus roan da ober un abad en c'hoari kontel gani. Raze yon ne bagar o ma vo dizolo e dis tripodeyen. Ne fell ken iv efe gret neb droug deus ar poed mañ a, daus ma nemeus emet ur har, nemeus aon rak ini ben hanor. Me, ei, i houd a rit, ar gwella hag an disponta deus ar ezo amant. Ar werion ezo gant Tom Morgan, e me unan deus ar wazet. Pat pell a war, on eus gouzan vet heskiner ez a habiten smolot, evit kaout ar gwir devian didrabas din dan, John Silver. Dilen edo bet hag habiten gant er, me Silver. Hag ouzin nizentor, pi vo gwellet. En em voet e devoar botret e ar pen pell an an ti, hag a c'hane o c'hlevchom o kuzu liket a voez izel. Un an an e a lavaras. Va digare et kabiten met ne gavom ket derit herbi a reolen a oa bet digemeret gant em ol. Rak ze, e om er meiz, da sel her kuzul, evit divizo diwar ben ar pezon eus a ober. Kerkent e zavchant hag ekutechon an ti. Zela o Jim Hawkins, a on zava Silver, teimel dizrem. E ma oubarnez bihan lahet a garpez a zo gwasor, mer zirget gante. Da zi fenerin vat, kemen a ma helin. Va diskar deus va hag a gabitan ne a fel dei, met da skoazela a rin, men tout dit. Pa welis e oa sternia da listre e voe an la di e oa koel an tezor gandem, a va zon jaboui a zon em viro deus ar grouk. Hirie e ma ont kren na du gant ar ma hek trelone. Sebez e de wont gant konzo a l'er mour. Hag an kenet gant va vlane d'en drubelius. Ne zist agis gerebet, a Silver a grog a zane eve gant ikouz. Ya, da zif en arin, Jim, a star de vour an abaden. Ober arin deus va gwella met te va vot, a ranko didan mol an liant John, hag i savete deus ar post krouk. A be helin kaout fiyan zen out? Respond aris e rechen kement a vichem galout, evit iskor a dirag a lezvarn pas i trochem davrou. Grener ma had meuse, eme Silver. Vreman eme eus ur chans den em den a han, ya ha salv. Eme meus devian ken nerzet, a rog a reuz en em gav warnom, a ge hand a gemer o d'ur ban e rom. A gober ez vel ton, kamarat. Na Harris e Eva, hagi, o kendel rer da brideria. Ya, ten ne war stokot, eme an. A perak, Jim, en eus ro en an doktor di ar garten. Hag e houd a res. Ken sabatu de oant gant a helo, ma oe las distu ne ma tom an odeg ez ebet leus ar pez a zisklerie. Ur bon e rom ma denas eus ar varil, a, goud e bihan e lonket, e tanas ur an ad butun.